Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 8, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy o IPN-ie trafi w ciągu tygodnia do Trybunału Konstytucyjnego. Europarlament zdecyduje w sprawie Ryszarda Czarneckiego. Może stracić stanowisko wiceprzewodniczącego. W serwisie też udany start Falcon Heavy. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Trybunał Konstytucyjny zbada znowelizowaną ustawę o IPN-ie. Skierował ją tam prezydent, który jednocześnie podpisał nowelę. Przewiduje ona kary za przepisywanie polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką. Izraelski MSZ napisał w komunikacie, że z rezerwą odnosi się do nowelizacji ustawy. Mamy nadzieję, że uda nam się uzgodnić zmiany i poprawki w nowelizacji, gdy będzie się nią zajmował Trybunał Konstytucyjny. Czytamy w dokumencie izraelskiego ministerstwa. Rozczarowanie decyzją prezydenta Polski wyraził amerykański Departament Stanu. Zdaniem prezydenckiego ministra Krzysztofa Szczerskiego odpowiedzią Polski na uwagi musi być nieustanne prowadzenie spokojnego dialogu. Proszę wszystkich, żeby się uzbroili w cierpliwość, bo to nie będzie przełom z dnia na dzień. To musimy o ten dobry status Polski dbać, promując Polskę w długim okresie czasu, ale także wokół tej ustawy musimy prowadzić bardzo spokojny dialog i konsekwentny. Decyzja pana prezydenta o odesłaniu tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego pozwala, żeby ten dialog prowadzić. Nowelizacja ma trafić do Trybunału w ciągu tygodnia. W Strasburgu Parlament Europejski będzie głosował w sprawie odwołania z funkcji wiceprzewodniczącego parlamentu Ryszarda Czarneckiego, europosła PiSu. To konsekwencja jego wypowiedzi do mediów o europosłanie CPO Róże Tun. Więcej ze Strasburga, Karol Surówka. Głosowanie w tej sprawie będzie tajne. Do odwołania Ryszarda Czarneckiego konieczna jest większość 2/3 głosów. Manfred Weber, przewodniczący Europejskich Ludowców, mówił we wtorek, że Ryszard Czarnecki powinien zostać odwołany. Dodał jednak, że nie jest to głosowanie przeciwko Polsce i że jego frakcja gotowa jest poprzeć innego kandydata PiSu. W te zapowiedzi Ryszard Czarnecki nie wierzy. Przecież odwołują polskiego wiceprzewodniczącego Europarlamentu. Charakterystyczne, że głos zabrało w imieniu dwóch największych frakcji, dwóch polityków niemieckich. Róża Thun mówi, że tej sprawy nie chce już komentować. Wczoraj powiedziała dziennikarzom tylko, że szkoda, że parlament taką kwestią musi się zajmować. Takie zachowanie jak pana Czarneckiego bardzo szkodzi Polsce i to jest niezwykle przykre dla mnie osobiście. Ryszard Czarnecki w wywiadzie z portalem niezależna.pl porównał wypowiedź Róży Thun dla telewizji niemiecko-francuskiej o sytuacji w Polsce do postawy szmalcowników podczas II wojny światowej. O głosowaniu w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego za tę wypowiedź zdecydowała konferencja przewodniczących. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. Kolejne przesłuchania przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold. Na niejawnym posiedzeniu zeznania ma dokończyć były szef MSW Jacek Cichocki. Komisja wezwała też innego świadka. Komisja wezwała na dziś jednego z funkcjonariuszy z gdańskiej delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którego tożsamości nie ujawniono. Mężczyzna najpierw będzie zeznawać w trybie jawnym, a po południu komisja ma go wezwać ponownie na posiedzenie zamknięte. Także w części niejawnej posiedzenia komisji zeznania dokończyć ma były szef MSW w drugim rządzie Donalda Tuska, Jacek Cichocki. Dawny minister sam wnioskował wczoraj o utajnienie części swoich odpowiedzi. Przyczyną miały być wrażliwe informacje dotyczące pracy syna Donalda Tuska w liniach OLT Express powiązanych ze spółką Amber Gold. Uważam, że jakakolwiek informacja na temat sposobów i metod zapewnienia ochrony, także ochrony kontrwywiadowczej dla osób najważniejszych w Polsce, czy też ich rodzin, nie powinna być dyskutowana publicznie. Michał Fedusia, Polskie Radio. Falcon Heavy leci w stronę Marsa. Najpotężniejsza na świecie rakieta prywatnej firmy SpaceX wystartowała z kosmodromu na przylądku Canaveral na Florydzie. Na pokładzie jest czerwony sportowy samochód. Start z bliska podziwiały tysiące widzów. 6, 5, 4, 3, 2. Rakieta wzbiła się w powietrze kwadrans przed godziną 22 czasu polskiego. Jej start oglądały tłumy ludzi, a bezpośrednią transmisję przeprowadziły najważniejsze amerykańskie stacje telewizyjne. Z powodu silnego wiatru start został opóźniony o ponad 2 godziny. Misja rakiety kosztowała $90 milionów, trzykrotnie mniej niż dotychczas podobne przedsięwzięcia. Falcon Heavy dzięki zamontowanym 27 silnikom może wynieść w kosmos ponad 60 ton ładunku. Lot jest testem możliwości rakiety. Znajdujący się na pokładzie samochód Tesla służy jako balast oraz, jak podkreślają amerykańskie media, jest znakomitą reklamą firmy Elona Muska. Za kierownicą auta zasiadł ubrany w kosmiczny skafander kierowca manekin. Falcon Heavy leci teraz w stronę Marsa. Dwie poboczne części rakiety zgodnie z planem oddzieliły się i wylądowały na Ziemi. Trzecia miała trafić na umieszczoną na oceanie specjalną platformę. Jednak według wstępnych informacji lądowanie nie przebiegło zgodnie z planem. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. To już pojutrze. Początek zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu. Zdziesiątkowana aferą dopingową reprezentacja Rosji nie liczy na grat medali. W grudniu MKOL zdyskwalifikował reprezentację Rosji i zezwolił na start w igrzyskach indywidualnym zawodnikom bez prawa używania symboli narodowych. W styczniu z wstępnej listy rosyjskich sportowców skreślono w związku z aferą dopingową kilkadziesiąt osób. Agencja RBK podała, że pierwotnie do Pjongczangu miało pojechać 215 zawodników, a ostatecznie wystartuje 168. Redaktor naczelny portalu sportowego Championat.com Jewgenij Slusiarenko prognozuje, że Rosjanie przywiozą z Pjongczangu najwyżej 10 medali, z czego ewentualnie 3 złote. W ocenie eksperta Rosjanie mają duże szanse jedynie w indywidualnej jeździe figurowej na łyżwach i hokeju. Na ostatnich 6 zimowych olimpiadach reprezentacja Rosji zdobywała łącznie od 15 do 29 medali w klasyfikacji ogólnej, zajmując miejsca w pierwszej piątce. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I tak to jest, jak się stawia nie na trening, tylko na doping. Teraz koszykówka i plotki o tym, że Marcin Gortat może zmienić klub. Media za oceanem informują, że zawiadujący klubem poważnie rozważają wymianę polskiego środkowego. Więcej na ten temat w sporcie za godzinę. Już teraz o świetnym występie naszych lekkoatletów na meetingu w Düsseldorfie. Swoje konkurencje, czyli odpowiednio bieg na 800 metrów i skokotyczce, wygrali Adam Kszczot i Piotr Lisek. Na drugich lokatach przybiegły na 1500 metrów Angelika Cichocka i Ewa Swoboda w sprincie na 60 metrów. Trzeci w konkursie pchnięcia kulą był Konrad Bukowiecki, a to wszystko dobrze wróży na niecały miesiąc przed początkiem halowych mistrzostw świata. Dobrze spisał się też Robert Lewandowski. Strzelił gola i pomógł w wysokiej wygranej Bayernu Monachium 6-0 z trzecioligowym Paderborn w ćwierćfinale Pucharu Niemiec. Innym półfinalistą została ekipa Bayeru Leverkusen po zwycięstwie 4-2 po dogrywce z Werderem Brema. To jeszcze Liga Mistrzów w tej siatkarskiej. Dziewczyny z Grotu Budowlanych Łódź 1-3 przegrały z Galatasaray Stambuł. W koszykarskiej Rosa Radom 75-58 pokonała Olimpię Ljubljana. Nasze zespoły straciły szansę na awans do kolejnej fazy rozgrywek. W północnej połowie kraju będzie pogodnie, a poza tym będzie pochmurno. W rejonach podgórskich popada śnieg, po południu miejscami przechodzący w deszcz ze śniegiem. Uwaga, lokalnie opady marznące powodujące gołoleć. Wiatr wschodni i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, ciśnienie spada. Temperatura od minus 3 stopni w Trójmieście i Suwałkach, minus 2 w Olsztynie i w Augustowie, minus 1 w Warszawie, Toruniu i Lublinie, 0 w Szczecinie, Łodzi, Kielcach i Rzeszowie, plus 1 stopień w Poznaniu, Gorzowie i Tarnowie, 2 w Opolu, Krakowie i Szklarskiej Porębie, do 3 w Katowicach i we Wrocławiu. To jeszcze kolega przypomni, o czym mówił godzinę temu, jeśli chodzi o bieganie i to, co mamy w powietrzu w tej chwili. Może dzisiaj warto by było odpuścić, ewentualnie założyć maskę taką przeciwpyłową, którą się kupuje w aptece i wtedy z nią biegać. To tylko to wchodzi w rachubę. To taki dzień właśnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Poznaj jeszcze lepsze warunki wyprzedaży w Hyundaiu. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika w Hyundai i zyskaj do 36 tysięcy złotych. Modele Hyundai z 5-letnią gwarancją bez limitu kilometrów czekają właśnie na Ciebie. Promocja dostępna dla wybranych wersji i modeli Hyundai do wyczerpania zapasów. Sprawdź szczegóły wyprzedaży oraz gwarancji. Zapraszamy do salonów. Tłok w autobusie, a mnie znów łapie kaszel. To takie krępujące, gdy dopada mnie w kinie. Cały dom przez mój kaszel spać nie może. Kaszel przeszkadza tobie i innym? Pomóc może ci syrop Mucosolvan. Sprawia, że znika zalegająca wydzielina i podrażnienie gardła, a wraz z nimi znika kaszel. Wybierz Mucosolvan. Więcej niż lek na kaszel. Mucosolvan 5 ml syropu zawiera 30 mg ambroksolu chlorowodorku. Wskazania: ostrej i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli z zaburzeniem wydzielania oraz utrudnieniem transportu śluzu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na ambroksol lub na substancje pomocnicze. Podmiot odpowiedzialny Sanofi Aventis. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Barbara, ile to jest 998 na pół? 499, a co? No to jest okazja, Barbara. Mega okazje w Media Expert. Teraz płacisz tylko połowę, a resztę dopiero za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Włączamy dziś.

Dzień dobry Państwu, ze mną w studiu jest Jan Żarn, senator Prawa i Sprawiedliwości, historyk. Dzień dobry Panie Senatorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak Pan ocenia wczorajszą decyzję prezydenta o tym, żeby podpisać tę znowelizowaną ustawę o IPN i następnie odesłać ją do Trybunału Konstytucyjnego? Oczywiście decyzja jak najbardziej słuszna i pozytywna. Prawdę mówiąc, moja wyobraźnia nie sięgała innej koncepcji rozwiązania na dziś tej rzeczywistości. Niepodpisanie tej nowelizacji ustawy dałoby asumpt do ataków na stronę polską pod hasłem Polacy przyznali się do udziału w Holokauście i byśmy musieli z dużo gorszej pozycji wielbłąda tłumaczyć się z rzeczywistości, która nie istniała. A zatem w pewnym sensie pan prezydent wydaje mi się, że nie miał nawet wyjścia specjalnego, bo koszta byłyby straszne prawdopodobnie. Co nie oznacza, że możemy spocząć na laurach, wręcz odwrotnie. Ta nowelizacja, niezależnie od tego, czy została poprzedzona, czy nie, dobrym PR-em, ujawniła rzeczywisty stan i emocji, i poglądów, które w jakiejś mierze zarządzającymi mediami świata. Właśnie spróbujmy się temu przyjrzeć, bo co do losów i reakcji na tę ustawę, to jeszcze będzie na pewno dużo czasu, żeby porozmawiać. Tego chyba, czego brakuje w tej dyskusji, to rzeczywiście przypomnienia tych podstawowych faktów, które miały miejsce w okresie II wojny światowej. Premier Izraela to zacytował, czy to potwierdził minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, miał powiedzieć w rozmowie z Mateuszem Morawieckim o systemowym udziale Polaków w Holokauście. Co pan sądzi na takim twierdzeniu? No oczywiście nie ma mowy o żadnym systemowym udziale Polaków w Holokauście. Jedyny systemowy udział, jaki istniał, to reprezentowany udział przez rząd polski na uchodźstwie i polskie państwo podziemne. To były jedyne instytucje, które tworzyły system, to znaczy tworzyły politykę polską w tym czasie. I dla nas jest to, jako dla Polaków, i te instytucje wszelkie bardziej akty kolaboracji z niemieckim okupantem oczywiście potępiały i tylko wykonywały wyroki na tych, tak, którzy to przeprowadzali. Nie tylko potępiały i wykonywano wyroki śmierci, ale w drugą stronę wypracowały pozytywny program polskiej polityki i dyplomacja polska i rząd polski na uchodźstwie i wszystkie praktycznie ministerstwa od tworzących budżet po odpowiedzialne za informacje i propagandę miały w swoim celu wojny wspieranie Żydów poprzez i informacje o zagładzie i poprzez olbrzymie starania dyplomatyczne, żeby pomóc i fizycznie, jak w przypadku choćby pana posła Ładosia reprezentującego nas w Szwajcarii, czy poprzez akcję dyplomatyczną kierowaną przede wszystkim przez Edwarda Raczyńskiego. Jan Karski jako wysłannik polskiego państwa podziemnego nie trafiłby na salony polityczne, gdyby nie ekspansja polskiej dyplomacji idąca w tym kierunku i można było Karskiego pokazać z jego zdaniem świętego Piotra widziałem, prawda? I w kraju polskie państwo podziemne jako cel wojny wyznaczyło sobie ratowanie Żydów. Rzegota była afiliowana przy Departamencie Spraw Wewnętrznych delegatury rządu na kraj, na czele której delegatury stał pełnomocnik rządu, czyli w randze wicepremiera delegat premiera rządu na uchodźstwie. I to były struktury, oprócz Armii Krajowej, które miały na celu wspieranie Żydów, udzielanie im pomocy. Z budżetu państwa polskiego za to płacono pieniądze. To jest jedyna prawda o systemowym działaniu Polski i Polaków w tym czasie. Natomiast niestety Europa Zachodnia jest pod dyktatem pewnej hipotezy historycznej polegającej na tym, że Niemcy, niszcząc państwowości Europy Środkowej, wytworzyły pewną pustkę moralną, w którą zachęciły narody antysemicko nastawione do udziału w Holokauście. I to jest teza, która być może w różnych litewsko-ukraińskich wariantach się sprawdza, ale akurat w przypadku Polski i Polaków nie. Co do samej historii, jeśli mówimy o udziale różnych grup ludności w przypadku różnych okupantów, jak wyglądała sytuacja po 1939 roku na polskich Kresach Wschodnich? O tym też się często mówi, to wynika wyraźnie ze wspomnień Polaków, którzy pamiętają ten okres, pamiętali, bo większość z nich już nie żyje ze względu na wiek, okres wywózek. We wszystkich tych wspomnieniach mówi się o masowym udziale żydowskich sąsiadów czy Żydów przy organizacji czy przy współpracy z okupacyjnymi władzami sowieckimi. Tak, oczywiście wiemy o tym w sposób powszechny, bo w źródłach no to my wiemy, ale mam wrażenie, że ta wiedza kompletnie nie istnieje nigdzie indziej poza Polską. Zdecydowanie nie istnieje, natomiast jeżeli już chcemy przyłożyć, znaczy nie my, tylko nosiciele tych słów przyłożyć Polsce, opowiadając o jakimś systemowym udziale Polaków jako zabójców, to bez wątpienia z perspektywy polskiej, co też jest zresztą nieprawdą, żeby była jasność, ale istniała pamięć 1939 roku i naszych Kresów Wschodnich i ataku Związku Sowieckiego na II Rzeczpospolitą i udziału żydowskich mas, przede wszystkim drobnomieszczańsko-lumpelproletariackich i młodzieżowych, ale mas, czyli nie jednostek, w witaniu Armii Czerwonej i struktur NKWD-owskich, w udziale w wyłapywaniu Polaków, w donoszeniu na nich, a wręcz już we wrześniu, od samego września 1939 roku mamy przykłady mordów na obrońcach Polski. Grodno jest tutaj takim przykładem najbardziej jaskrawym. W pamięci Polski w związku z tym choćby żołnierzy później i oficerów armii generała Andersa, tych wychodzących z nieludzkiej ziemi, w ich pamięci, w ich wspomnieniach, w ich relacjach będzie ta pamięć o 1939 roku, 1940 bardzo silna i właśnie pamięć związana z obrazem udział Żydów w podboju Polski przez Związek Sowiecki. My dzisiaj wiemy, że to jest pamięć prawdziwa, ale z drugiej strony nieprawdziwa, dlatego że w tych wywózkach, które miały miejsce w tych trzech z roku 40 i czwartej niedokończonej z czerwca 41 roku, także ofiarami byli Żydzi, bo system klasowy sowiecki, rzecz jasna, nie dotykał tylko i wyłącznie panów polskich, ale tych wszystkich, którzy posiadali Żydzi, także należeli do tej burżuazyjnej, wstecznej grupy, więc też byli wywożeni. Ale niewątpliwie ta pamięć negatywna jest faktem, tak samo jak pamięć negatywna Żydów, którzy pod okupacją niemiecką, wychodząc na aryjską stronę, oczywiście, że obawiali się, mieli lęk uzasadniony przed tym spotkaniem z Polakiem. Czy tak, wyciągnie problem, rękę, czy doniesie. Tylko problem chyba polega na tym, że o ile w przypadku Polaków, mówię tutaj o, nie wiem, intelektualistach, politykach, publicystach, bardzo rzadko zdarzają się takie stwierdzenia, że Żydzi zrobili to lub tamto. W przypadku drugiej strony powiedzenie o tym, że właśnie Polacy systematycznie uczestniczyli w Holokauście, że Polacy, i to się cały czas to słowo pojawia, przychodzi bez najmniejszych oporów, co właśnie pokazuje ostatnia dyskusja. Tak jakby w ogóle były zachowane te proporcje i jakby to oderwać całkowicie od wiedzy historycznej. Zdecydowanie. My jesteśmy chyba jednak narodem bardziej historycznym, w tym sensie, że i stosujemy historię do naszych potrzeb tożsamościowych, ale też chyba lepiej ją znamy, przynajmniej na pewno jeśli chodzi o II wojnę światową, dlatego że jesteśmy bardzo mocno rodzinnie nadal z tą II wojną światową jakoś zespoleni, bo w każdej polskiej rodzinie jest ta pamięć, to doświadczenie, które istniało bardzo silne. Natomiast stąd między innymi nie pozwalamy sobie i słusznie na takie stwierdzenia, na przykład jak systemowy udział Żydów w Holokauście, bo i policja żydowska, i te wspomnienia także samych Żydów z tuż powojennego okresu są wspomnieniami jednoznacznie szalenie antyżydowskimi. Ale przecież to nie znaczy, że ta pamięć ocalałych Żydów o tym, jak zachowywała się policja żydowska, ma świadczyć o tym, że ma być w jakikolwiek dzielone cierpienie Żydów poprzez wytykanie im, że na terenie gett, szczególnie na przykład getta łódzkiego, no Runkowski nie ma cienia wątpliwości, że tak daleko współpracował z Niemcami, że sam wykonywał ich straszne rozkazy. Nikt z nas, Polaków, nie będzie tego do końca osądzał, ponieważ my wiemy, przed jakimi potwornymi dylematami ten człowiek stał i wiemy, że oczywiście dokonywał złych wyborów, ale to nie znaczy, żebyśmy byli tacy mądrzy i twierdzili, że wszystko wówczas było łatwe i proste do wykonania. To niestety ignorancka Europa i świat opowiada takie dymały, że Polacy nie manifestowali przed Gestapo i nie bronili w ten sposób praw człowieka i obywatela. No takie durnowate sądy można mówić, jak się o niczym nie wie. Wróćmy jeszcze na chwilę do okupacji, do początku okupacji, okres między 1939 a 1941 rokiem. Skala represji w stosunku do ludności polskiej, do ludności żydowskiej, zdaniem wielu historyków, w tym okresie była porównywalna, w sensie liczbowym. Ginęło nawet więcej Polaków. Te proporcje zmieniają się dopiero po 1941 roku. Tu jest bardzo trudne to do takiego jednoznacznego, do takiej jednoznacznej oceny, dlatego że bardzo szybko Niemcy, praktycznie od jesieni 1939 roku, rozpoczęli drastyczne dzielenie Polaków i Żydów i rzeczywiście proces tworzenia gett i osobnego prawa antyżydowskiego będzie miał swoją dynamikę, w której to dynamice nie na pierwszym miejscu będzie widoczna eksterminacja, tylko raczej izolacja i tworzenie takiego samorządu jak Judenraty, które miały pewne możliwości działania ochronne dla ludności żydowskiej. W tym samym czasie strona polska została w 100% pozbawiona jakiejkolwiek osłony ze strony własnej polskiej administracji. Nie było żadnych form ani kolaboracji, ani tworzenia tego typu ciał z udziałem polskim, poza Radą Główną Opiekuńczą, jako w zasadzie jedyną instytucją. Była tylko brutalna przemoc i była brutalna przemoc, która Polaków stawiała w sytuacji pierwszych ofiar. I taka też jest pamięć polska 1939 roku. Wawer, czy później Palmiry, wcześniej Piaśnica. Cała ta rzeczywistość eksterminacyjna zaczyna się praktycznie od jesieni 1939 roku. Ale znowu, to nie służy temu, byśmy dzisiaj porównywali, kto bardziej cierpiał. Nie, to tylko chodzi o pokazanie kontekstu, ewidentnie bo to jest bardzo ważne. Natomiast mamy niewątpliwie nierówne pamięci i to jest fakt, i to musimy, jest prawda. I musimy skończyć teraz wszystkich pamięci tutaj. Nie opowiemy. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Jan Żaryn, senator Prawa i Sprawiedliwości i historyk. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. 3, 2, 1, wyprzedaż! To był dobry rok. Dlatego wybrane modele Skody w wyprzedaży rocznika 2017 oferujemy z upustem nawet do 15 tysięcy złotych. Za dobry rok. Szczegóły oferty w salonach i na skodaauto.pl. Czy wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? A wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała. A czy to nie piękne, że do tego Liporedium dzięki zawartości ostrokrzewu paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest dokładnie 8:30. Krzysztof Zyblewski. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Andrzej Duda jednocześnie zdecydował, że skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego. To słuszna decyzja, mówił w Trójce senator PiS historyk Jan Żaren. Niepodpisanie tej nowelizacji dałoby asumpt do ataków na stronę polską pod hasłem Polacy przyznali się do udziału w Holokauście i byśmy musieli z dużo gorszej pozycji wielbłąda tłumaczyć się z rzeczywistości, która nie istniała. A zatem w pewnym sensie pan prezydent wydaje mi się, że nie miał nawet wyjścia specjalnego, bo koszta byłyby straszne. Nowelizacja zakłada kary grzywny lub więzienia dla osób, które przepisują narodowi polskiemu lub państwu polskiemu współodpowiedzialność za zbrodnie hitlerowców w czasie II wojny światowej. Rozczarowanie z podpisu polskiego prezydenta wyraził amerykański Departament Stanu. A już w południe tak zwane kłamstwo oświęcimskie będzie można zgłosić przez serwis polskiego radia germandeadcamps.info. Będziemy mogli to zrobić dzięki nowej zakładce, mówi dyrektor portalu polskieradio.pl Piotr Chęciński. Zdanie zawierające określenie polskie obozy śmierci, polskie obozy koncentracyjne, Polish Death Camps, Polnische Konzentrationslager, należy to zdokumentować, albo zrobić zdjęcie smartfonem, albo zeskanować wydanie takiej gazety. Rzetelnie zweryfikujemy tę informację. Po jej potwierdzeniu natychmiast zgłosimy to do MSZ-u. Uruchomiony tydzień temu serwis germandeadcamps.info przybliża internautom historię niemieckich obozów koncentracyjnych na terytorium Polski. Policja wyjaśnia sprawę 13-miesięcznego dziecka, które z siniakami trafiło do szpitala w Szczecinku. Zatrzymano 38-letniego mężczyznę. Dziś ma być przesłuchiwany. Policja będzie wyjaśniać, czy mogło dojść do pobicia. Do szpitala z dzieckiem zgłosiła się wczoraj matka. Pielęgniarkę zaniepokoiły sińce i zaczerwienienia na ciele dziecka. Za pół godziny pracę rozpocznie Sejm. Posłowie zajmą się m.in. nowelizacją ustawy o prawie łowieckim. Do drugiego czytania skierowały projekt połączone Komisje Środowiska i Rolnictwa. Wcześniej przyjęły kilkanaście poprawek, w tym dotyczące prawa właścicieli do wyłączania ich gruntów z obszaru polowań, zwiększenia nadzoru nad Polskim Związkiem Łowieckim, a także jego dezubekizacji. Pełny serwis Trójki o 9:00, a teraz czas na ekonomię. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszga. Prezydent Andrzej Duda powoła dzisiaj w południe nowych członków rządu w skład Rady Dialogu Społecznego. To forum współpracy pracowników, pracodawców i Rady Ministrów. O szczegółach Elżbieta Łukowska. W związku z rekonstrukcją rządu premiera Mateusza Morawieckiego odwołano kilku ministrów, którzy reprezentowali w Radzie stronę rządową. Teraz zastąpią ich nowi przedstawiciele rządu, wśród nich minister zdrowia Łukasz Szumowski czy minister finansów Teresa Czerwińska. Rada Dialogu Społecznego powstała w miejsce Komisji Trójstronnej. Przewodnictwo w Radzie jest rotacyjne. Jako pierwszy przez rok funkcję tę pełnił przewodniczący Solidarności Piotr Duda. W następnym roku przedstawicielka pracodawców Henryka Bochniarz, a obecnie przewodnictwo w Radzie sprawuje strona rządowa, a bezpośrednio minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. 54,5% firm doświadczyło cyberataku, ale tylko 1/3 ocenia, że ma prawidłowy poziom zabezpieczeń. Z raportu Cyberbezpieczeństwo Polskich Firm 2018 przygotowanego przez firmę Vecto wynika, że dla 85% przedsiębiorstw kwestia zabezpieczenia firmowych danych jest istotna. Badanie było przeprowadzone od kwietnia do końca września 2017 roku na próbie niemal 430 przedsiębiorstw. Dominowali przedstawiciele firm średnich i dużych.

i już posprawiam. Piosenka dnia, The Breeders. Beth Hart i Joe Bonamassa. Ciągle smakuje nam ta kawa i bardzo. Muzyczny rozkład jazdy. I pan redaktor Christian Hanke. Tak, cała Warszawa wczoraj drżała z podniecenia. Nawet na portalach internetowych pojawiły się takie artykuły, że gdy szedłeś dziś Warszawą, mogłeś przez przypadek spotkać Stinga, a o tym nie wiedziałeś. No i rzeczywiście tak. Siedziałem w domu. Siedziałeś w domu, ale przecież przypominam, że nasze szczęście polega na tym, że pan Sting kiedyś spacerował sobie naszym trójkowym korytarzem, zajrzał nawet do naszego pokoju. Dyskretnie to zrobił. To trzeba przyznać. Tak, rzucił okiem. Ja byłem przy tym. Rzucił przy tym. No więc tak to wyglądało, ale rzeczywiście być może ktoś z Państwa wczoraj w stolicy będąc... Starą miłosną spacerował też, bo ja nie wiem, jakbym wyszedł. No to musisz poszukać w internetach. Nie wiem, czy Szagi był obok niego, spacerując po Warszawie. W każdym razie Miskalowa też wystąpił i jest takie prawdopodobieństwo. No dobrze, a my się rozgrzewamy. Kalifornijski zespół Black Line, a to dlatego, że wystąpi w roli rozgrzewacza przed depeszami. Podoba ci się? Rozgrzałbyś się przed depeszami przy Black Line? Że się tak wyrażę, odrobinkę w podobie. Naprawdę? Nie spodziewałeś się? Nie, gratulacje. Za czułe ucho. No to skoro rozgrzewamy, to rozgrzewamy. Black Line sobie gra, ja powiem, że w trasie koncertowej jest też grupa Pocahontas. Często gości na naszej antenie również przy okazji singla 404, nagranego wspólnie z dwoma trzecimi składu Kalibra 44. Harmonogram najbliższych lutowych koncertów Pocahontas przedstawia się tak. 10 lutego w Zabrzu, 16 w Częstochowie, 17 w Mikołowie, 23 w Krakowie, a więc województwo śląskie oraz Małopolska. No i przypomnę, że Reset to jest tytuł najnowszej czwartej płyty Pocahontas, bo trasa też nazywa się Reset Tour. Album ukazał się na początku grudnia. No i oprócz tej 404 piosenki, no, utworu powiedzmy sobie, przyniosło też wiele innych bardzo ciekawych. A 404 to owoc pierwszego w historii polskiego rapu spotkania dwóch legendarnych składów Pocahontas i Kalibra 44, no oczywiście bez Magika. Rozgrzany? Mhm. No dobrze. Skoro rozgrzany, to teraz trochę ustudzimy te emocje, bo swoje polskie koncerty ogłosiła też brytyjska orkiestra, Submotion Orchestra, siedmiosobowy ensemble karmiący się i nas współczesną muzyką soulową, proszę pana, jazzową i dyskretną elektroniką. Szykują się właśnie do wydania swojej piątej płyty zatytułowanej Kites, a ukaże się ona 9 marca. A już pod koniec kwietnia będzie można całość zobaczyć, posłuchać na żywo nad Wisłą i nad Odrą. Czyli w jakich miastach? W Warszawie i we Wrocławiu oczywiście. 26 kwietnia w Warszawie, 27 kwietnia we Wrocławiu. Submotion Orchestra. Tak to brzmi. Widzę w twoich oczach pytanie, czy to się rozkręci. Widzę wykres i widzę, że się rozkręci. Jeśli chodzi o puzon, to pamiętasz, jak pewien człowiek w filharmonii patrzył na puzonistę cały koncert, a na końcu podszedł i powiedział: jestem ślusarzem, proszę się martwić, to się musi dać wyjąć. Że redaktor nastrojony już. Przypomniało mi się, jak kolega Filip opowiadał, jak trębacze mają takie zawody w czasie koncertów. Rozkręcają trąbki i zawody sami swoje rozkręcają i robią zawody, kto później zacznie skręcać, wiedząc, kiedy mają zacząć grać. Dobre. Kto ma bardziej stalowe nerwy. O, mi stalowa. Niektórzy, to już dokończę historię, niektórzy już grają i jeszcze dokręcają śrubki. To już prawdziwi mistrzowie. Arcymistrzowie. Jak ta stalowa rurka spadnie, to co robi? Sting! Dobrze. Lecimy dalej, panie Karolu. Dalej, bo już się robi źle. Do Polski wraca, proszę pana, Midziur. Tak jest, Midziur. Frontman i wokalista Ultravox występował u nas ostatnio w latach 2014-2015. Można więc powiedzieć, że wraca po dłuższej, bo trzyletniej przerwie. A wystąpi 4 maja w warszawskiej Progresji. Umili długi majowy weekend. ładnie gra, bardzo ładnie. Po wielu latach, ale ciągle ładnie gra. Midjour. Za 8 minut będzie 9. Bardzo dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas. Zapraszamy oczywiście na jutro. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej i Marcin Łukawski. Mówimy do usłyszenia. Zapraszamy do słuchania Trójki także po 9. Życzymy wszystkiego dobrego tym, którzy wybierają się dziś do Krakowa na koncert. Będziemy pewnie jeszcze jutro wracali do tego. Aha, jeszcze pan z ważną sprawą. Dobry, tak na zakończenie, a właściwie na przypomnienie, bo jutro jest jeden z najważniejszych dni w roku. Wspominam się, zapowiadam. Chociaż to już będzie trochę musztarda po obiedzie, bo te najgorsze pączki z nocy będą już wypieczone, wysmażone. Proszę pamiętać, że jutro tłusty czwartek. Czy ja życzyłem udanego koncertu? Nie, nie życzyłem. To życzę udanego koncertu. Bo dziś w Krakowie. Depesz Mołd. Just time to pay the price, not listening to advice.